Razi mnie w oczy, kiedy patrzę na tych, co robią wszystko, byle nie robić nic. Po najmniejszej linii oporu, tylko jakim kosztem? Z tej życia lekcji uwierz, swoje wyniosłem, nie rozumiem. Jak można sobie wszystko lekceważyć, gardzić tym, czym stwórca nas obdarzył. Młodzież dzisiaj propaguje nonszalancję, ostali się jednak też ci, co mają wyższe aspiracje. Niejedno dziecię zagubione w dużym świecie, błędnie je postrzega, nie rozumie, o co biega, rozumiecie? Jesteśmy we wszechświecie, kosmos nie tak odległy. Kogo nazywasz kosmitą? Sami nimi jesteśmy, wszystko ma taki, a nie inny kształt. Wszyscy pracujemy na całokształt. Ty też możesz do tego się przyczynić. Czas najwyższy odpowiednie kroki poczynić. Ten świat jest nasz. Co dzień chodzisz po nim, a niszczysz go tak, jakby nic nie znaczył. Dopiero jak zostanie po nim pusty ślad, docenisz jak był w twoim życiu ważny. Zachwytu 5 razy dziennie padam na twarz przed Bogiem w podziękowaniu za ten świat nasz. Jak powiedział wienią możliwości wachlarz, możesz mieć wszystko, nawet to co w snach masz. Na kawałku skały zawieszonej w próżni, piękno polega na tym, że jesteśmy różni. Nie chcę się spóźnić, żyję każdym momentem. Ten jeden rejestruję w tym pokoju ze sprzętem. Dźwięk to prezent, głęboko w to wierzę. Chcesz argument, sprawdź, dokonaj sumę. Nie stać mnie na pas, żyję na pełny etat. Może też tak zrób, jeśli coś jest nie. To jest nasz świat, nasze życie. Tyle jesteś wart, ile potrafisz dać, żeby żyć w dobrobycie. Wszelakiej formy chcesz być szczęśliwy, zdrowy i odporny na to wszystko, co daje tobie otoczenie i jego zło, które łatwo jest czynić. Nie ma miejsca na optymizm. Pytam, z jakich względów, czy tak trudno jest wybaczać albo przyznać się do błędów. Ile łatwiej by nam było, gdyby zamiast nienawiści światem rządziła miłość. Ten świat jest nasz. Dzień chodzisz po nim, a niszczysz go tak, jakby nic nie znaczył. Dopiero jak zostanie po nim pusty ślad, docenisz jak był w twoim życiu ważny. Jak ty w siebie wierzysz szczerze, to i ja w ciebie wierzę. Młody jesteś, walczysz dzielnie, to zapewne wreszcie swego dowiedziesz, jak ja dowiodłem, żyjąc godnie, w zgodzie z godłem. Czy przyjacielem jesteś mym, czy też wrogiem? Tak czy inaczej i za ciebie, czy nie modłę? Chcesz znać prawdę, czy tylko jej namiastkę? Nie jesteś Bogiem, lecz jego pierwiastkiem. Mijają lata, lepsze czy gorsze. Teraz doceniam te rzeczy najprostsze. W nich powoli jedność odnajduję. Źle się czuję, kiedy cię zmarnuję dziś. Szczerze współczuję tym z brakiem wyobraźni. W kręgu przyjaciół zawsze z gestem przyjaźni. Człowiek z czasem więcej docenia. To nadaje sensu istnienia. To najlepszy czas dla nas na reakcję. Tylko razem mamy szansę ten świat na lepsze zmienić. Nim, jak powiedział Jędker, to wszystko szlak trafi. Polak potrafi, mówimy starszym młodym razem z facemi w Łodzi. Do dobrej woli, wspólne ognisko. Chcesz tym uczestniczyć, więc zajmij własne stanowisko. Ten świat jest nasz. Co dzień chodzisz po nim, a niszczysz go tak, jakby nic nie znaczył. Dopiero jak zostanie po nim pusty ślad, docenisz jak był w twoim życiu ważny.